راشی د دې مل من خپل اهل او خپل وطن او خپل خادمان بالکل ایرشی ایرش داخله کو د مل مقدر کئ نو د ډیر قدر د وځنه مل مان پاتشی پاتشی پاتشی خپل خدمتګارانم تیر شي وطن او اهلم تیر شي دا عیب د نورای فنشت به خل کی دا خو صاحب نه ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول من قرائل کتائب و نور ہے پر خلق کے نشتا سوا دینا کہ پدے پترنو پدے پترو کے خرپنا شویری اوہل اغا دستے دا پوجنو کافرانو دا خلقو اغا دستے دا پوجنے والی دی نو دے ترو کے چا کندونا شوی دا عیب پکے دے دا خی پر شجاعت دلالت کی دا خو عیب نہ دے ولا عیب بهم سوا اللہ ترا لهم ضیفن یجو ولا جارا بمحتزمین و نور عیب نشتا سوا دا دینا چی تنینی دید پارا میلمہ چا وگیشی میلمہ وگی کی گی تینا او گاوانڈی مانی ظلم نشی کی دلے دا دی خلکو نور عیب نشتا خود دا عیب دے چی میلمہ تی وگی کی گی نا او گاوانڈی مانی ظلم نشی کی دلے دا خو عیب نشتا دا خود سڑی کی کمال دے ولا عیب فیکم غیر ان ضیوفکم طعام بنسیان الاحبۃ والوطن پتاسو کے دوستانو نور عیب نشتا خود سوا دینا استاسو کو میلمنو مانی بدی بیانی دلیشی چو میلمنو خپل دوستانم پری خود خپل وطنم یر کا دا میلم قدر کوئی قدر کوئی کوئی پا دسی انداز مانی چه دا دی میلمنا خپل کور و اهل و عیال تیر شیم خوشو لخبر مانی وما نقمو بد نگان دی کافرانو دی مسلمانو نا بلا خبر بلا خبر و کی عیب نو ما سوا دی نچر ایمان دا وڑیو پا اللہ مانی چا عزیز ذات و حمید داغی صفتو نشویو ها غزات دی چر اللہ پر بچائی دا سمانو دزم کرو اللہ پر سمان شہید گوا دے دشکا خلق فتن المؤمنین چی تکلیف ور کئی مومنانو تا مومنانو خضو تا مومنانو سڑو مومنانو خضو تکلیف ور کئی بے توبہ و نباسی حجیبت اللہ قانون دے رب العزت چی چمرا داغی رحمت او داغی مہربانی چون کلاو دا انساناں تا بالکل متحیر کی گی دغ رب العزت دے دے بندگانو دے مسلمانانو سے ظلم نہ کڑی دی چمرا ظلمے کڑے دے دول ذرا شل ذرا اوے ذرا کسانے ٹول فور کے وسے زل ٹول فور کے وسے زل خوبیم اللہ دے خلق توائی کا توبے و نیستلا مانا دا خلق جدی مسلمانان سے سمر ظلم کرے دی توبہ ویستلن اللہ تا معافی کئی اللہ تا بیم معافی کئی پوشولے اصڑے چے توبے پنیت مائی روان شو یو کم سلمڑی کریو نو دا دس سڑنے دا مسئلے تا پوس کاؤ چاگا نپوئی دا پوشولے او دا نپوئی دو والا پکار دا چنا مسئلے جواب کو تیاد نہیں نو چیز مسئلے جواب ہونے کی پوچھو لے یو شیخ ہوندہ کہ وہ یو کالے ما تراغے ما تیل مولانا سے مالا وہی بیگا خمید یو کالے پیر زوی یو سو سے پیڑی ہو خمال سنگا استاد جی وہی کنا تپو سے وہ کچھ یو سڑے د خپل زنانا پا سینا مانے خلقی خود لے مال چھو ودو کو پار زویستا مور دسے کم خور دسے کم جرق پا یو سو جرق ہمی تیویستا خوش والے خبر دسے کاتیر خلق دسے کاتیر ماو تیل استاد آتا تا دے مسئلے پتشتا خوش والے خبر مانے وی چھ پتا دا خو کاتیر دی کنا ماو تیل نکنا کہ خلے بلا سینما نے کیے خود پوئی تیرا بولے ناروا دی پرس کا تیر ہمشی نو خزا خو کے نہ ہرامی ہو خلق لا سڑے لگ دسے اگر مروت انسانی کی کم دے یعنی حرمت خو پاگے مرازی نو حرمت خو رازی جو ڈوڑے میں سڑے زان نشی مڑو لے معشوم پی وروی اگر میں حرمت رازی جی تا دی سڑی دونا پا قار میں دا خبر کر لگنا تا دا کائتی روی جی کائتی روی ستا مور اپلار دسے کما از ما خیل اگلا دونا گٹا گولانا گر تا چونو گنا کوای خوا خوشو لے خبر منی چکر مسئلے پتہ تا نہیں نو بکار دا ہے جی سڑے بے زی پتوی ورنکی پتو الا بکار دا جی سڑے پا مسلمان قانے دے آن پا مسلمان کوئی نو جواب ورکا یو شیخ سوٹھے نہ چیرے تپوس کڑے وہ توے والے یو کمسل مڑی نکلی سیوا س توبہ میں قبلی کی نہ گلا ورکشا تاکر زویا ستا توبہ میں قبلی گی اگر والا نہ قبلی گی وہی نا اگر والا خواہ وہ دا اصل پلا لے پورو دا یوں میں دبانگو تم دے بکے تی شرک شراغن ہم سر کٹ کر فکر رشا ہوں سلے برابر کو ہاں نو دیو جن دے پلار مائی روان دے سڑے دیر غم جن دے وائی چیر زمارا توبہ و قبلی کی نبا قبلی گی یو سڑی نے تپوس کرے چی دکشن پا تحیور کے ما و توی والا پلان کیجئے کہ وہ عالم دے و ال تلاک شا تو دار چاہاں تپوس مکو دا عالم نے تپوس ہوگا سڑے روان شا کہ پلار ما نکل زی نو دلاری نیمی تلک بندہ کی حصہ پائے دا جب دیکھی اسرائیل علیہ السلام اترارے سیڑنے ساو آغستا دوان پرشتے اتراور سے دنے کو آمالو دا بدو آمالو اتراور سے دلے دنے کو آمالو والا ہوئے دا خلق دا سڑے منگ پر نیکو آمالو والا کی لکو ولی دا پنیر دا توبہ مای روان دے اگر نور ارتویل ننا دا منگ بد آمالو کی لکو دے خسل مڈی کری دی دا دیدہ منازعہ رب العزت تا پیش ہو لے چھے درشان دی مڑی بارک از مڑی اختلاف دے اللہ تعالیٰ ورشی دا ازمکہ کچ کئی کچ تو دی ازمکہ دی عالم پا طرف مانے کم ای نو پا نیکانو کی ولی کئی چیر تا دیر ای نو بے پر بدانو کی ولی کئی دا سڑے ہو چکل ملکی دن لگ دیخوا مڑو دی عالم طرف ازمکہ لگا دیر روا ازمکی طرف بولی جد حکم وکاو بل طرف یو کشو کا فکر لے شاں چھتا مڑے دے عالم طرف تے نجدیش بس یو گز آخ آئی ورو چلاو فکر لے شاں پر رشتے چلاو رسے دے کچھ شروع کا دا عالم پر طرف میں نظمہ کا کم آوا بس پر نیکانو کی اولی کا درب العزت عظیم وندکی رحمتون دی او عظیم شان دے حسن بصری وی انظر الی کرم اللہ رسول اللہ کرم تا نو گوری قتلو اولیاءہو دی خلق دا اللہ اولیاء وجلی دی ثم یدعوہم الی التوبہ بے توبی ترا بلی چراش توبہ و باسی بے شک آخر چی فتن المومنین چی تکلیف گور دے مومنان سڑے مومنان خزی بے توبہ و نیو اسطلاح بس دے پار عذاب دے جہنم دے دے پار دے عذاب دے سوزون کی وورا بے شک آخل چی ایمان را وڑے آمال کردنے کو دے پار جنتو ندی بیگی ولان دا غیر نیورون اوزار کلفوز الكبیر دا کامی بی لوی دا لوی کامی بی دارا جی سڑے جنت تنوزی اصحاب الاخدود دا نیکان خلقو دا پارے تک خندق نسترے ہو تا گرزولے خجی یو بادشاہ داغنم زرعی میں تو باندے اصد ہمیری مانے شہرت لری چاویلی چی دینم یوسف دے او چاویلی چی زونواس نمی دے وہ شو داغنم دے زرعی میں تو باند یا یوسف یا زونواس خجی یو زلی نجومین و ساحران رالا یو مشر ساحر و تیولا چیزا بڑا شوی ما کمزور شوی ما یو خیر گونده که لکر رالا او گوری چیزا دا طریقه زدکم دا سیحر تو کده دی خیر نتاس و محروم شی تاس و سخ نقصان ورسی گی فکر دشا دگه که سیحر پا دنیا که نی که نا دا خبالی نقصان وش بادشاه و لخدا زکی الک کو تو ماہر الک یوالک یو کو جڑیر ماہر سالک رہے و تویل تو دی صحیح ندا سحر لکی غیر دی رخل دالک چلی کور نراوزی دی ساہر خوالزی مطلع رکی یو پیر ناس دے اور دا پیر در حقیقت مسلمان دے لیکن دا واقع دا دا نجران واقع دا اور دا دا عیسیٰ علیہ السلام اور دا محمد علیہ السلام پر مینس کے واقع دا خجی دا غالق چی دی پیر خواہ میں انتیری گن دا پیر چی اولی دا دا غالق خود زکی الگ دے کنا پوی الگ دے دا دی پیر دی خبرو دا دی اعمال پر دی الگ میں انتاثر ہوتا دالک بدی پھر سکے ناستر افغانستان دا اللہ دا الوہیت خبر ہو تکولی توحید خبر بدی پھر ہو تکولی خجی خدا دے الگ دیر ٹیم بدی پھر سے تیرے دا الگ ہوں کہ ٹیم بدے ساحر خوال ورتا ساحر بو تیرا دمر نا وقت را لے جو کور تو برا کور کی ہوتا ہے دمر نا وقت کڑا دے بلو را پھر پویا کا جما تو ساحر امر سے خبر ہی کور امداد سے خبر ہی کہی اگر پھر ہوتے ہو طریقہ جی کر کے جو کور کے نہ تپوس کے نہ تو ضرور استاد سناس تم استاد زمے میں ساحر امرے اور کہ ساحر کا تپوس کے تو کور نہ وقت لالم دام جو کور دے خیر دیا لگو اگر سحر مہر بالکل ٹھکے نز لگاؤ جب دیا لگ پے ذہن کے توحید یومن پہ یومن مانے کے ناستا ہوں سیولار دفع دلار کی وجدہ خامار فروت دے دالار بالکل مکمل بند کرے گا دالک جیسے ورتب دلار باندھے بس ویل اچھے دا اجدہ خدا اللہ پنم مانے وجنم گزاروں نے کہو کہ بس اگر عملہ کا لار کلاو شلا دیکھ لی کہ وہ آواز اچت شا چگ پلان کئی لار کی چگ خامارو اگر بلاوا پلان کیا لکھا غم لکھا خلق بدی ذہنوں کی تحیر غند کرا گئے چھے دیا لکھ دونا وڑو کشرا لکھ دے دگا شے ملکا لارے بالکل کلا اکڑا دیا لکھ دخل اکرال دیا لکھ تیوی اللہ چھے چل شوئے دا غیو اللہ ما اللہ من ایمان را وڑے دے اب دالا چکے زما رب دیر دیر کارو نشی کولے مصیبتو نشی لرکولے لیلی تکلیفو نشی لرکولے دا بادشاہ پا وزیرانو کی وزیر دے پاغی مانے سے برگیا یا دا پالج مرض دے وشتا عرب زمانا مرض لری کولیش اگر آو لری کولیش دعای وکر دا اللہ نمی پا واغستا گا سڑے جوڑش بادشاہ تا پوسو کو دا وزیر نا چی دا چنگ طریقہ دا کونے وشل اگر دلشان ما خو ایمان را وڑے دے اگر دا خطا ایمان را وڑے دے بس آگا عمل کو چاکڑے دے ایمان دے وزیر را وڑے اگا جس میں مڑک بے و طویل جستا گا دا طریقہ چا کھولے ہوئے الگ کھو دے الگ تو چاہ پھر کھول دے پھر مڑک الگ چو الگ خلق و عام خلق و دعوت توحید ورک کی توحید قبل ہوئی بادشاہ دا ارادہ ہو کے دا الگ وجنما یوزل غر تبو تو دا غر تے بو دے والے وجنو گھر تر تو چروان سر گھر کھڑ گٹی مٹی رہا کوئی نہ سو جب سے لے گلا گیا ہم لگا دا بیا واپس وہ تیل دا کشتے کی کیا نہ ہو دریا مینس تروار کا ہوئے کشتے کی جی کیا نہ ہو کشتے سے دریا مینس کشتے پک پر ہوا اٹھتا اکم چی اسے تلی واقع مڑشو اور دا بیر تھا جو اندیرا واپس شو بادشاہ ہوتے ہوئے وہ منظر عامہ کی خبر اکڑا کہ تما وجل نشے الب تما وجنے دزما درب نم واخل نم اوچ بسم اللہ رب الغلام دا واخل ما وجل شی دنیا مخلوق ناشتے چدالک وجنی دے بادشاہ رکھلے نے دارا ہوا سے بسم اللہ رب الغلام و گزار پہ وہ کہ معشوم پہ دے سنا مانی ویش تھا وہ جی کلا غش ہے پہ وہ لگے اللہ سے راواغس تھا اور پتی جا مانے کیے خود اور دغ وقت کے شہید شو کله چې دا کار وشو په دې حاضر مجلس کې چې خلکو دې خلکو طول ویلا آمنا برب الغلام ان پر رب الغلام من ایمان را وړه وزیران و بادشاہ ته ویل چې یو غلام غم دې غسل خلک دنا ټول مسلمانان شاغ ویل زبو سدسه عملو کې چا کړی نه الله خندکونه وکړه خندکونه کنستل کنستل ویل خندکونه وکنستل ویسه دې کوي وس دې خندکونو کې لرګي او خشاک واچل او ورې بلک او اعلان به کاو چې چا اسلام راوړې زما خپل راځي اسلام بیچارہ اور وردانگی دے ہوتا حتی کہ یو زنانا ویرال داغی سے معشوم ہو وی دا زنانا چکل دے خندق گاڑی تا ودرہ ولا وی تاویل که ایمان دراوڑی دانگا و که ایمان نینو واپس کے گا وی دا زنانا معمولی گوندہ که غلیش ولا وی دے غی غی جا معشوم ہو تاویل چا مور دانگا ہوتا وی شل خبر مانی چا دے اسلام نروستا نشی دی خلکو لے پا دی طریقے من عذاب اور کاؤ لیکن دی خلکو ہس توبہ و نیستلا اور ترہم پا کرانا گئے دربیب نے آنس پا قول دا کلبی پر ویسر رازی کہ دی خلکو کی ترہم رانا گئے نو اللہ دے اور تا حکم اکرا اوچت شا اور را اوچت کا اور چکل اور را اوچت کا نو چھ سمر کافران دی خندکون غالی تنار طول وسیزن رب العزت وائے چو بتاسو کی ترہم نہیں اور مسلمان میں ان ترہم نہ کہے ادھر زلہ سزا درکے ماں خلق توپ دا غور مانے وسیدل اللہ وین نبر شرب کل شدید دا غلام نم دے عبداللہ ابن سامر نمی دے اور دا راہب نم دے قبیب میون نم دے قبو میون دا دے راہب نم دے خوا طول دا اللہ پا دین مانے شہیدان شخا ان بر شرب کل شدید یقنن نیول در رب ستال شدید دیر خام خا دیر سخری یقنن دا اللہ پیدا کول کئی واپس کول کئی دا اللہ بخون کے ودود دوستی کون کے زلعرش المجیدو زلعرش خاون دارش دے المجیدو دیر لی دے خوش ولے دے کچھ گڑھے کی یو دوا سلطینو بڑاگان بڑاگانو دوان علمو دغه یو کس مانځو ته مخکې شوی دی چې مونځ کې کله دا صورت وایي ویلې چې وهو الغفور الودود ذو العرش المجید دې وروسته نیوله پته ورکړل چې وهو الغفور الودود ذو العرش المجید وشل خبره مانی نو سلام چې ستون شوی دی دې وروسته نیو ته ویلې چې خره ته دومره په عربی باندې واقف نه یہ تو زور و زیر و پیخ صحیح نشے ویلے ملتا مولی سے پدلاللہ واقعی ویلے زغلے ناس کما دی لگے اس پنگیری خلق دوانا آج جکشیو وی ما تیویلے چی یو کس راتا چی پدلاللہ تخو صحیح و تخو منافق ہوندہ کی وی ما تیویلے صحیح منافق ہے من ویچی تاز مگا دونا باس کی گئی اترابی سر اس خبرانا کی وطم تیویلے چی گئی انداز زور دے کے پیخ دیں وی ما تیویلے چی مولی سے دا ہوں گران خبر ہے قرآن برا واخلو یہ قرآن کے زور و زیر طول لکھی لی کہ پیخو ہو دا خبر ہے وہ صحیح ہو کہ زیر استا خبر ہے وہ صحیح اللہ را واخلو کہ قرآن را واخلو نزول عرش المجیدو اے رو دے بل نمبر پر آگے وہ تیل غوائی زیت دمر عارخ کارشو ملے نحوے نا زیت نحوی عالم ہے ما زیت اپشان خرے ما کترہ تب اس مجیدو بزے مجیدے ہوئے ذل عرش المجیدو دا مجیدو چ دے دا صفت دا عرش نہ دے ذل عرش اوشل خاون دا عرش دے او المجیدو هو الغفور الودود ذل عرش المجیدو دا پمخ کی صفت دا الغفور الودود غیث مرفود المجید دغش مرفوع دے فعال لما يريد كون کے رہا ہوتا چا اللہ غواری تخویف دنوی یقیناً دا غلطا دا خبر دا لکھ کرو فرعون و سمود فرعون و سمود تخصیص ذکر وکا کہ دا ظلمون اڈیر زید کرو وشان دا صحاب الاخدود یا خواندانو دا مالون کسی رو دیر مالونی ولکا صحاب الاخدود چا دیر مالون خواندانانو بلکہ ہا خل چکو پر ایک لفی تکذیب دا پر تکذیب کی دے واللہ واللہ چلے نو ورائیہم رستہ دے نموہی تی گیرا چون کے دے آخوا دے نگیرا چون کے دے اللہ گیرے نبار سڑے نشوت لے بلکہ دا یو قرآن دے مجید دے لوی کی دے لوی قرآن دے قرآن دے مجید لوی فی لوہم محفوظا لوی دے قرآن کریم پہ اعتبار دا لفظ سرا پہ اعتبار دا معنی سرا پہ اعتبار دا قدر و دا شرافت سرا فی لوح محفوظ پہ لوح محفوظ کی رے لوح تختی دا محفوظ چی ساتھ لے شوی دا شیطانان ونا شیطانان وسوسیب کی نشے چلے ویا شپگاتے سورت دے ترتیب کی بنزول کی شپگ درشتم دے دا سورت بلد نرست نازل لے ربط مکہ عذاب دے منکرین سابقین او پدے کے عذاب دے موجودہ ہو دے مکہ تخویف اخرویو او پدے کے ذکر دے شواہد ہو دے او دلائل دے تخویف اخرویو مانے مکہ تکذیب دے ذکر کو پدے صورت کے دے حقارت بیانائی دعوت صورت آخرنے آیات دے فمہل الکافرین امہلہم روید اللہ گوندہ کے پریر اللہ ویزینی سما خلاصہ دو گواہان دی اوشل خبر مانی دا توحید پا مسئلہ باندی او دلیل ذکر کئی پہ اس بات دا قیامت مانی بیا دو گواہان نور دی او دا صورت دعوی دا امتیازا شواہد خاصا مبدد خلق الناس او دا خلقو حقارت ذکر کئی گواہ دا اسمان و طارقا اگر دا شپی رات لنکے تارے کا بچات ہوئے جو دشپے رات دل کے دشپے رکھ کر رکھے گی تشی پوئے کہ دشپے رکھ کر رکھے دن کے ان نجم الساقب اغسطور دے پڑکے دن کے ان کلو نفسین کی دایات منگ راڑا ولے و دوانا توجہ منگ کڑے ہوئے ان مخفف من المسقل اقنن ہر نفس شوئے خامقا پدے نفس مانے ساتھ ان کے دے ان نافیا نشت دے ہر نفس لما پماند اللہ سر مگر رشتہ پدے نفس مانے ساتھ ان کے پس ولی گوری انسان پر طریقے دے فکر سر سوچ دیو کی خواہ انسان بے فکر رکھے گا ما پس ولی گوری انسان دے سن پیدا شوئے دے انسان دے تو گوری تے سن پیدا شوئے پیدا شوئے دے اگو بو ٹوپ ہو ہن کو نا نمائن دافق اگو بو چھ ٹوپ ہوئی یخروج راوج راوب من بین سلوی دمینز دا شاد پلار دا و ترائی بو دا چجکی دا مور نا دا مور دا چجکی نا دا راوزی ترائی بو زحاک وی دا زنان لاسو نا دی اخپی دی سترگی دی سعید بن جوبیر ذکر کئی چه ترائی بچ دے دی زنان دا غلی دا دا مرائی دا زجاج وی چلور پوختی دی پخی طرف مانا چلور پوختی دی گز طرف تا دغا چجکی نراوزی راوزی دا میں دا شاد سڑینا و ترائی با او دا چجکی دا زناننا بشک دا اللہ چلے اللہ رجی پوا پس کولو دی انسان مانے چا منش بے جون دیکی یا پا دیم قادر دا چا واپس کی دا اوبا بے واپس کی رحم تا شاتا بشک دا اللہ پا واپس کولو مانے خامخا قادر بے پا ها غولا دیچک کارشی رازونا سرائر رازونا پا زلکی آقائد دی نیاد دی پا ما لهم من قوت ولا ناصر نبا دی پارس قوت ولا ناصر نیم دادی گواہ دی اسمان ذاتی رجوی خاوند بارانا رجو بارانو تا دیو جنوائی چو ریز را اوچتشی اگر بارانو کی راوریز بیلاش بیراڑا کشی بی بارانو کی اسمان گوایا چی خاوند باران دزمک خاوند چاودن بکی دی اگر نا گیاگانی وزی بشک دا قرآن کریم خاما خا وینا دا فصلن جدا جدا وینا دا خا وما ہوا من دا قرآن کریم بالحضل گفا ٹوک اندی انہم بشک دا خلق یکیدو نا چل کئی کیدن چل واکیدو کئی نا دو تدبیر کم تدبیرا دے چل گئی چلوا کی دو کہہ رہا ز تدبیر کم تدبیرا الفاظ یو شاندی مانے جدا جدا دا فمہل الکافرین امہل امر ویدا مہلت ورگ کافران لر مہلت لور کر رویدن لگوندکی رویدن دا تصغیر دے دروت لگ وند کے تر لگ وند کے پماند قلیل سرا محلت الور کا محلت لگا ویا دو سورت اعلان رستا یو لسم باب دے دیکھ اشپک سورتوں دے اعلا غاشیا فجر بلر شمس لیلا پا دی سورتوں کے تزہید فی الدنیا دے و ترغیب دے اعمال صالحہ ہوتا دا دنیا چتا دا کمخکاری دیس را دیر مینہ مساتا او ترغیب پا طرف دا آخرت مانی سورت پا اعتبار دا ترتیب سرا وات سورت دے پا نزول کی آتم سورت دے دا سورت تکویر نا رست نازل شوی دے ابتدائی سورتنو کی دے ربط دا ما قبل صدا دے مخ کی سورت کی لیکل نفس حافظ ہو پا دی سورت کی وای اللہ خالق دے مربی دے مخ کی تخویف ذکر کرے کہ ترغیب توحید طور کی توحید قبول کی چھے تخویف نخلاش ہے مخ کی ویلہ فمہید الکافرین دی سورت کی وای فذکر ان نفعات الذکرہ فندل ورکا محلت الورکا فندل ورکا دعوت سورتا سورت یو دعوت توحید اولنو آیاتن کی توحید بیانگی ترغیب قرآن تا سنوکرو کفلا تنسا اور تزہید فی دنیا ذکر کئی دادری خبری دی توحید دے ترغیب دے قرآن تا تزہید فی دنیا دے خلاصہ سورت دعوت توحید دا پدی مان دلائل دے اللہ خالق دے اللہ عالم دے بے دو نعمتوں نے ذکر کی یو نعمت قرآن میں نے درکڑے نہ دویم نعمت ہو جنت تولی بسہولت مانے بوزما تسلی ورکے نبی علیہ السلام تو تخویب و بشارت دی مختصر تزہید فی دنیا دے دلیل نقلی دے مخینو کتابنونا امتیاز دے سورت ہدایت عامر نعمت دے قرآن کریم دے مضمون دے صحف سابقہ سورت کی وائی دو خبری او منا دو خبری اللہ ویزو بلدو نعمتونا در کما اللہ خالق و گنا اللہ عالم و گنا زبد لدو نعمتونا در کم قرآن مانے بڑی پویکم جنت تا بڑی پو سہولت مانے بوزم توحید سبب دے دنیا میں الہیو کم سڑی چی توحید قبول کر اللہ پی بشمار نعمتونا کڑی دی توحید اللہ خالق و گنا اللہ بت قرآن آسان کی اللہ عالم گنا جنت تبر اللہ بوزی سب اسم ربک الاعلا پاکی بیان کا پنم دربستا من الاعلا چلی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو سب اسم ربک الاعلا اجعلوها فی سجودکم دا پس سجدہ کیوئے ہوئی سبحان ربی الاعلا حاغذات دے جی پیدا کولی کلی فسوا برابر کلی دی حاغذات دے قدر اندازے کلی پہ دا ہدایت کلی حاغذات دے خرج المرعا چرائی استلی دا چراگا فجعلو گرزیا غدر غوثان وچا حوات تک تورا تا گیا چا وہ کشنائی بے زیڑشی بے وچشین بے تورشی اول نینی عمد سنوکری و کازر دے چھے للمتا دا قرآن انپلاتن سامی روا قرآن درکو می روی مخا آغا اسباب من مستعمل و چکم اسباب منیر رازی قرآن بار بار گردانا و بار بار قرآن کریم ترجمہ بار بار اڑوا دا قرآن کریم الفاظ بار بار دول کوا چھے نیر نش اللہ ماشاء اللہ مگر چل واڑی اللہ ماشاء اللہ کی اشارت اللہ قدرت دا کا اللہ واڑی چ محمد علیہ السلام نے قرآن ایر کی نو اللہ پہ قادر دے بولے اللہ ولی نہ شرک تلا بتن عمل کا شرک دیو کہ اے نبی عمل بل برباد کے مذہب ایمان قادر ما جنیم یا مراد دا دی نسیان نا نسخلا چا نسخ اتلاوتو شیم یا پا دی که دیتا اشارہ دا چامیش دا پار یہ خوصے گا پا تمام احوالو کے چا قرآن دا نیر نشیم زرد چلو تا دا قرآن فلا تنسا تے مئیر و مگر آغس چلا واری بشک اللہ پوئی گی پا فکارا مانو ما یخفا آغس چا پڑ دیم دویم نعمت ونو یسیرو کا بو بزو تالرا للی اسراف طرف دا سان والی دا جنتا آسان ببوزو تالرا اس تکلیف بدی نئی پل سیرات کے بخل کو تکلیفون رازی پا میدان دا محشر کے بخل کو تکلیفون دی قبر کے تکلیف دے لیکن بتا بہیس تکلیف نئی خوش تالا خالق گن لے اللہ دے عالم گن لے بتا بہیس تکلیف نئی جنت تا ودی پا سہولت مانی پا قلار مانی بوزی باز خلق بابا پل سیرات مانی دا برق پشان تیری گی بازی با دا باد پشان روانی بازی با دا جاز و دا جیب پشان روانی بازی با دا میگی پا حرکت مانی روانی ونو یا سیرو کلی لسرا پاسان پا بوزی تادر پاسان پا جنت تلی لسرا پا طرف دا سانوالی جنت دے فذکر نبی فندور کئی نفات ذکر ان فماند اسر ذکر نفر سی ستا فند پیغمبر فندور کا واسطا فند فیدر سی یا فذکر فندور کو ان نفات ذکر او لم تنفع کہ فیدر سی او کنیر سی خود فندور کو سی ذکر و میخشا زدش یاد بکی آغا سوچی رکھل اللہ نا ڈڑ تب شیرے پن الشکار بدبخت آگ بدبخت داخلی گیا نارل کبرا لی اوڑتا ناری کبرا ناری کبرا ناری جہنم دے دا دنیا اور چہدا ناری سگرا دے سم ملائے مو تو بے بند مری پتی چولا یا نہ بجوان دے کی گی نہ بجوان دے چ پیدا واخلی نہ بلشی چ بارام شی یقیناً کامیاب دے اوسو تزکا چ زان پاک پہ توحید مانی یا تزکا زان پاک دے پار دمانزو یا تزکا زکات ورک و ذکر اسم ربی ہی پس اللہ یاد کنم در افستا پس منزی وک اللہ اکبر یو منزی شروع کا تزہید پی دنیا بلکہ غرہ کوئی تاسی جون نجدے ورہ آغا مقصدی چیز چلے آغا پریدے آغا جون دی نجدے چلے دا غرہ کوئی والآخرت و آخرت خیرن غردے و آپ قاو باقی دے ان هذا يقرن دا مضمون چلے لفی صحف الاولا دا و صحیفہ اولنو کی صحف ابراہیم و موسیٰ صحیفی دا ابراہیم علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام پا صحف دا ابراہیم علیہ السلام کی دا انسان درے حالتون او درے پوشو لخبر مانی یو حالت داو چی انسان دا رب سے جرگا کئی سو وقت سے پیدا کئی چی اللہ سے جرگا ہو کئی دویم حالت داو چی دا انسان دا خپل ځان سے محاسبہ ہو کی نو دریم حالت داو چی ځان کس کسب دیو کی پوشو لخبر مانی ودغ صحیفو کی دام لکلیو دا ابراہیم علیہ السلام ینبغی للعاقل ایکون حافظا للسانی عاقل سیڑل پکار دی جد خبر جب حفاظتو کی عارفا بی زمانی وردل دا مناسب دی چی دا زمانی پا حالت مانی پوئی گی مقبلا علا شانی ہی چی خبر شانتم گوری شانتم گوری فکر دی شان پو صحب دا موسیٰ علیہ السلام کی دا خبرو چا جمن لے امن ایقن بالموت فیفرحا دا آغا سری پا حال مانی تعجب دے چھ مرگ منیو بے خوشا لئی و آجبن لے من ایقن بالنار فیضحقا تعجب دے دا آغا سری پا حالت مانی چھ پا اور مانی یقین کئی او بیم خان دی و آجبن لے من ایقن بے پناہدن فیطمئن بےہا تعجب دے داغ سڑی پا حالت مانے چھو پنا دنیا منی بے پر ایک لگ دے صحف لفی صحف الاولا صحف ابراہیم و موسیٰ دا اسمان نا نازل شوی کتابو نا استاجی شا دا استاد دا اسمان نا نازل شوی کتابو نا تا یو سلو چلور دی یو سلو چلور پا آدم علیہ السلام سل صحیفی نازل شوی دی پشیس علیہ السلام نے پنزوس صحیفی نازل شو دی پیدیس علیہ السلام نے دیرش اولس صحیفی پہ ابراہیم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے تورات ورکل شوئے دیں داود علیہ السلام تو زبور اوشل عیسیٰ علیہ السلام تو انجیل و قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا ان نہ یقین مضمون چکم مخ بیان شو خام خاؤ تو صحیح پاولنو کی جو صحیح پید ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دی ویا سورت غاشیہ اتات سورت دے ترتیب کی او اتش پیت زاریات نرست پنزول کی ربط مخ کی سورت کی تجہید فی دنیا پر ایک تخویف و بشارت دے چی دنیا نہ دے مینا کٹ شیخا مخ کی ترغیب و بیان القرآن و دیکھ وائی فذکر انما انت مذکر داود سورت بیان و تخویف و البشارت خلاصہ تخویف اخروی بشارت امثلہ اربعہ دپار درجات و اہل الجنت تسلی نبی علیہ السلام تو تخویف امتیاز دا قیامت من دے غاشیہ دو قسمین دا وجوہ او مقامات مخصوصات دا جنت بی تمثیلات حل آتا کا یقنان دا غلط آتا خبر دا پٹون کی ورزی غاشیہ دا قیامت پنمنو کی یونم دے یا غاشیہ و تا دیو جنوی چھتا کافران و مخونہ بے تک طور پٹ کڑی وی یقیناً راغلے تا دا خبر دا ورز دا قیامت خبر دا پٹون کی ورزی مخونہ بے پا دا ورز مانے خاشیتن زلیلا عاملتن عمل کون کیو پا دنیا کی پا دنیا کی عمل کڑی ہوں ویا سبون انہم پوشل خبر مانے یحسنون سنا دے بدا خیال کو چمنگ نیک عمل کو نیک عمل پوشل خبر مانی اعمال پا دنیا کی کڑو دو شرک و دو کفر و دو بدعاتو خیال راو چمنگ تب کی ثواب ملاوی گی ثواب ملاوی گی نو عاملتن عمل کو ان کی پا دنیا کی ناسبتن ستلستو مانا پا آخرت کی پوشل خبر مانی سعید ابن جبیر دا پیران چکم پدے ناستی عبارت خانوں کے اعمال گناہوں کے یوائی چمنگ نیکان خلقیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام تو شکل لا گئے یو پیری اولی دا اور ڈیر ٹپو خیرن میرنو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اجڑ لے وہ تیل چاو تیر والے جاڑے امیر المومنین وہ دا مسکن طلب امرن فلم یوسیبو ہو وہ داد یو کار طلب کی ہوئی تو نرسل و رجان رجان فاختعا امید کڑا دے خود امید کی خط خطا دے بے ویل وجوہ یوم ایدن خاشعا مخونہ وی پدا ورزمائن زلیل عاملتنا ملکہ ان کی ناسبتن استرستو من آخرت کی تسلا نارن حامیا داخل بشی اور گرم تا گرم اور تا و داخل شی تسقاس کولے بشوتا من عین آنی اغا اوپا گرمی اغا اوپا دی چنو چا گرمی دی لیس لهم نبی پارا توامن خوراک الا من دوری مگر زوز بی دوری او اغا زوزان چا پاکی غنیوی لا یس منو نتصر بول کئی ولا یغنی من جو نبی پروائی راوست ایشی دو لگینا سڑے خوچ خوراک کئی دی پارا چا بدن تمی صحت راشی یا داو لگمی دپشی مخونا وی پدا ورد نائمت نعمت والا لسا یہارا دیا دخپل کوشش نبا خوشا لئی پا جنتن اوچتو کی پا جنت اوچت کی نباوری پا دیکی لاغیا بے پیدی خبرا پا دیکی با چینی روانی پا دیکی با کٹو نئی اوچت پا دیکی با اکواب گلاسو نئی موضوعی خودلی شوی و نمارقو بالختو نبای سپونا سپونا و زرابیو مبسوسا و قالینی بای خوری قالینی با خوری خوا وسوائی چدا وسنگ کٹون وسنگ اچتی دی اچا تو کٹون تو سڑے سنگ خی جی اللہ وین گور لا خلق دی ال لی بل خان د کے بخول قد سرنگ پیدا شوی دی یوخ تے سڑے خی جی سنگ خی جی اوخ کی نی نو سڑے و تو خی جی بے پاچے گی دو شان کٹون بے اچتو دا برکت شی سڑے وکین بے اچت شی حجی دا آسمان دا گلا سن بات سنگ گلا سن چمر گلا سن بھائی گورے آسمان تو چرنگی اچت شوے دے پدے آسمان کی چمر ستوری درشن گلا سن بالختونه بچنګي وای نه ګوري غرونو ته چې افانو سه بچنګي و درولې شوی دي دغه دا غر چې څنګه ولاړلن بالخ و دغه شانه پروت دي تا و تکي والي د قالین بچنګي خوري وای نه ګوري زمکه ته چې پسو ته هڅ رنګي خور شوی دا زمکه ته و لازمه څنګه خور ده فکر له شو حجی دا څلورام سره ذکر کړه د پاره د نعمتونو د جنت مثالونه دي او څلورې دې وجنه ذکر کړه اسمان چې ده اوخ چې ده اوخ خوراک کم ده او عمل ډیر زیات کوي اشاره دې ته چې وې انسانا خوراکونه کم کا عمل ډیر کوا دا اللہ دے دین خزمت دیر کوا خوراک کم کا سبق دیر زوتوا خوراک کم کوا اوختا نگوری اوخ خوراک ورا کم کئی لیکن بار دیر قوی بار ہوئی اسمان سنگا اوچت دے اور دیر خلق دے پیدا اخلی دے اسمان دلانے ٹول خلق گرزی نستا حیثیت بدسی اوچت شی لکا دا اسمان ستانه با دیر خلق پیده واخلی غر چه ده پا ده غر بانده غر که ونیم وی غر که میویم وی غر که گتیم دی ده غر نه ده غر چونه مضبوط ده و چونه کلک ده تا پا ده توحید و سنت مانه دسه کلک شا لکه غر چه ده خپل زینه نخوزی گورته توحید و سنت نبل ترده وانه وده دا زمکا چن خورا شوی دا زان دسی کمزور ہے وگن لکا دا زمکا پا دی زمکا مای نیکان خلقم خفیق دی و بدانم گدی تا تبا نیکان خلق و بدان خلق چوک بتا خوی چوک بتا بدوائی خو پروام صدف زکیر پندور که خلقو لرا این نمان تا مزکیر اقنان تا پندور که ان کے حضرت شیخ سے ابن ور اللہ مرق دہو یلا مکہ معظمہ کی دا عبید اللہ سیندی نما قرآن ویو وچی کل دی آیاتون تورسی جا فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و دیر قارجن سڑے ہو عبید اللہ سیندی و ایما ایتا پوسو گیدہ چلور شتجن چیزن ہے ولی خاص کرو و ایما تیویلا دیسے مخامہو گورا چرا مخام اخصر روان دی مال جو خان وی ما تیل برو گورا دا برو سری مال چه اسمان وی چرا مخام اخو دا سری وی مال چه غر وی چه اخکت سری زمکا وی تا دا سلور سیزون اخکارا که دن خوری دا سلور مانی تا پویا کرکن وشو لخوا ورمانی زکر سلور زکر کلا فزکر پندور که اقنان تا پندور که اونکه نیست نیتا بده خلکوان بموسی تیر زموارا زموار دا قتل نی اللہ استثناء منقطع ده لیکن اللہ لیکن حقا سو تولا چواوڑ ده حق نو کفلو کفر وکا پس عذاب بولوور کی اللہ عذاب الگ برلوی لوی عذاب بولوور کیا استثناء متصل ده لیکن حقا سو چواوڑ ده حق نو کفر وکا تو مسلط پر ایمان پر طریقی ده جہاد سرا ان ایلینا ایابهم بیشک منترا گرزی دل ده دیری ثم ان علينا حسابهم بهم بيقنن فمن من حساب ددیره زبد خلق سو محاسبه وکم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بکلا قران کلا چې به مونږ کونو په دې مانزه کې به ویل الله محاسبنا حساب یسیرا یا الله زما سو محاسبه وکي خو آسان غو نه محاسبه وکي دس آیات جو اکر اولی ولستا چی سم این آلین حسابهم اللہ منسا محاسبہ کیوی آسان محاسبہ ویا سورت فجر یو کم نوی سورت دے نہاتے پا ترتیب کیو پا نزول کی لسم سورت دے دا سورت لیل نرست نازل دے ربط مخی سورت کی تخویب و بشارت ذکر شب دے کی ترغیب دے تضرور دا اللہ تا چی اللہ تا لگا تضرور کی خواہ اور تضرع اللہ تعالی وکئی کہ پا امن کی گلیش تخویف نہ بشارت تحاصل شی یا مخ کی سورہ کی تخویفی اخروی پر ایک تخویفی دنوی لے پا واقعات و واقعات سابقہ و سرا دعوت سرا تزہید فی الدنیا دے دنیا نا من اکٹ کا خلاصہ سورتا شواہد ذکر کے اول والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر پوشلے پنز شواہد ذکر کے بے تخویف دنوی دے پارا درے واقعات تزہید فی الدنیا ذکر کے پدری طرق اسرا تخویف اخروی بشارت امتیاز شواہد خاصری اور ذکر کئی مرض دی انسان انسان کے او مرض پیدا دی انکار پہ پیدا دی انکار خا خجی دا مرض پیدا شوی دے سو جنہ دے سبب ایت سدے سبب دا مرض چرے حب دنیا دا دنیا منی را غستے دے دی انسان دے مرض علاج کم دے تذکیر دا آخرت دیو کہ دا علاج دے خا ماہر ڈاکٹر جی سپیشلسٹ اول داخل چدا سڑے نہ جوڑ دے پکمی بیمارتے باندھے دا دا مرض معلوم اول کئی دویم دا چ مرض معلوم کی دا مرض دا سو جن پیدا شوے دے نو مرض دیر اسبابی دا سبب دے کم سبب دے چ سبب معلوم کی نو بے و توائی دل اس علاج پکار دے سو علاج لوگ خجی دی صورت کی سب دا مرض چرے مرض انکار دے دا حق نا دا مرض ولی را غلے دے دا سڑی دی سڑی دا دنیا سا مین دا علاج دا چرا سڑے دے آخرت را یاد کی اب صورت کی ذکر دا نفس مطمئن دے خوا دا فجر نمراد دے سبا دا ہر ورزی یا دا فجر نمراد دے یوم المحرم یا دا فجر نمراد دے فجر دا ذی الحج لیال عشرن اغا لس پی دا ذی الحج اول یا لس پی اغا عشر اول دا رمضانا یا عشر آخر دا رمضانا یا عشر اول دا محرم شف مخلوق وتر خالق شفا آغا منزنا چاگا جود دی وطر آغا منزنا چاگا نا تکی دی شفا چرا آدم علیہ السلام کل چرا حضرت حواس را نکاو شو وطر آدم علیہ السلام چا پغیر دی نکانو واللیل آغا شفا گوا دی ازای سر کل دی شفا چی مخلوق روان شی بازی حیواناتی چا دی شفی حرکت کی واللیل اذا یسر اذا سارا و ذهبا وشل و سأل خاچ روانی یا سوال کئی دا اللہ نا خجی یو سڑی تپوسو کا دا اخپش نے تپوسو کا چی یسری کی دا یہ والی غرزی داری دا سرا یسری باب دے دی دا غرزولت سو جدا اخپش و طویر دا علم من حاصل کرده دیر گران دا سی آسان نده خوشوله چه دا که دون آسان مسئله تا دا دون زر بیان کمه دا گران مسئله دا تب از ما یو کال خزمتو که نو پس دا یو کال نبال جواب رکومه و دی علم من خود من زارخ چاو دیل فکر دشو باج امین رو را سست مولانا سی ستاری مسئله که چه خیل ده سیب عید خیل میں نشترے بس تجی تم خیل ساتھی نو کولا شان خیلات کل کل آپ اسٹیٹ مانے چھے یو ناظم سے بھی ناظم سے وہی پلان کے مولانا سے براشد اخبل و خیالات و اظہار بھی خیالات مطلب دارے چھے سب اخلو ورلا اگر یہ ہوئی فکر دے شو خیالات خود رہے تو ہوئی چھے سب خیالات پر خصص زمہ دماغ کی رال اگر یہ ہوئی خیالات نو و دا علم چی رازی دا قرآن و دا سنت پر رنا کی دا خبر رو کی خیلات ازار ستا ہوئی پوشو لخبر مانی دا دی وجنا دا مسائل و جوابون چی دی کنا کلا خود اسی جوابم شیور کولا چی سڑے دغه نیک سڑے دے ستانه د مسلې ته پوسو کو به جواب له لار کې ورک خیر دے سڑے نیک دے سڑے سے چل ته پورته حرامي دے نو دې سړل سے په لار کې جوابونه مور کوا وته به سه براشي او چرازی نو څه ګوتې کې ومن څه ځان سره غشتي ښه اسه ګور نه بے بکین خپا دب مانے تپوس بہو کی اب بے بزما جواب ہوا ورے فکر صحیح تفصیلی جواب بل رکھو اس کا دے سڑی صدی دین کے دین تا شوقی نام تک کشن پا دب براشی اب کنو خستا سے پلار کے مخا مخشر سڑے دے دا خود تین نا چاپی اون دل میں خبر ہے تیار رشولا اب کتا تیار خواہش دے سے سر دین فکر نشتا دے وہ فقط وقت ڈکئی چرا دے مولا سے وقت بم لکشان ہوا اخلو فکر رشا مو اخپش نہ چاہتا پوسو کا اخپش و بہترین عالم ہو وہ دچ کلا علم زدکاو کا نا دچ وہ سبق ہو تو تب کور کی بیزا و بیزا تو بیزا میں عالم ٹور پخکڑا ہو وہی دے دے اخپش بس سبق زوتاو زوتاو زوتاو وہی بزی تو میں وہ قتل ہے پوش ہے کا نا پوش ہے سبق ہوتا بے گردانا وہ گردانا وہ گردانا وہ چکی نمبا تیرا سب بے بھی چل رہا پوچھے کہنا آگے بے سر کھوزا پوئی نش دے بے گردان سو روک پوچھو دے پتا دیتا بوجھے اخپش بوجھے اخپش دیتا اخپش پہ خپل علم صحیح طریقے سے یاد کرو شکل میں سڑا یاد کی بیا آسان چل جواب ہم نے اور فکر دے سو سیبا کلچ چلا معمولی بند کے مشریف لور کلشوی کا نا ددے پہ دلبار کے چودرے جو ور تو وڑب ہے نو معصوم چ بار راؤزی نو پوئی کڑے معصوم چورا دسے بہت تنوع چور کے دے فکر دے سو بار راؤ تو سو کے پلان کیا ہے ماں حجی ادھر دن مور نہ تپوس کو ماں چھ بابا جی چر تو تلے دے اچھا دن نہ اردنا اسی وہ توا یا رخو سر راگ لے بل سے تلے دے یا دس رہ جی ادے دے ادو او دائے دو راحت ٹیم دے پتی کی چا سے خبر ہی نہ کی حجی یا ادھر سے سڑے چاگا تو معمولی دے دنیوی کارونوں کی گرفتار دے وہ جز مصروف ہے وہ مصروف یو عالم دا قرآن او دا حدیث جگہ ٹول مسلسل لگے دے وہ مصروفیت نہیں یو قسمہ ترا گئے ولی جی زخد شیخ سے خواہ تلاڑا مزما ات قدر ہونا کہ کشر بندہ کہ دے ات قدر لالا ہونا کہ مال سے بت سب کے تلے ہوئے وہ دورہ دا قرآن شور ہو مال غٹ کا مکلے کمکل خدائی چ دوری ر قرآن پو وقت کی داغے سے سلو زرو دو زر و درے زر کسانی بدی وقت قدر تک والے خدا کر کا دو زر و درے زر خل سڑی تناس تھے پتہ قدر وائے جس ماں سے گپ انیشتا ہو مال چہرہ انیشتا پوچھلے دیر ڈوڑی کھڑا پوئے خاں خیٹا خان چوتا بھائی دا خیٹا خان بند کی دادا کھیٹے مر گری جی ماں سے ایک سے دگا ہونا کا تجکل دسی قدرونه ته غواړې نو دسی وخت مو ورځه دسی وخت ورځه چې هغه سره طالبان نه غنه غنه وس نه نو واست قدر غواړ اوس له قدر کوي او چې دغه شانه بشماره طالبان وسې نو سبب تعلم قدر کې بللم کې ودا هډه لګرانی کنه د دې وجه تبلیغان چې کله استعمال ذکر نه د بل نه قدر نه غواړي ځان قدر په خپل کوي کنه ځان قدر په خپل وږي فکر نشو زان له چه پوخ کئی زان له روڑی را واخ لئی دا خپل قدر پا خپل سرگید دسی وقتونی خلا پا خپل قدر کئی نو دا دی وجنا دا اخپش نیو سنی تا پوسو که وی دا یه ار پا دی یه پوینو شمج دا یه ولی غرزی دلی دا آقا و تاویل انانا دسی جوابون را زنگو در کما یو کال وزما خزمتو که او دا کال نبروس دا وزمان تا پوسی دا یه ولی غرزی دلی دا خجی کال سڑے لگے ہو خدمتوں نے کول کول کول جی کال پورا شو وہ تیویل سے بلائی والے غرزے دلی دا وہی گورا وقت کی دا واللیلو لا یسری واللیلو لا یسری انما یسری فیہی شپا نزی پا شپا کی مخلوق روانی واللیلو لا یسری انما یسری فیہی پوشلے شپا نزی بلکہ شپے کی مخلوق روانی وی ہر کل چی عدول دا مانا نوکو نو عدول دا لفظ نوکو موافقتن موافقت اللفظ للمانا چی موافقت دا لفظ دا مانا سرائشی پا مانا کی چی کل چی کل عدول وکر دا صحیح مانا نا نو دی وجہ لفظ کی یو غرزا ولا چی دا لفظ و مانا دیو غرزا موافق شی یہ دی وجہ نا غرزا ولا تفسیر مدارک لکلی دی دا اخپش دا قول ذکر کرده دی والفجر گواد سبا و لیال ناشرین او شپی لس گوادی و شفع جود گواد والوطر ناتقی گواد واللیل زایسر گواد اشپا کل جتلل وش پدیش بگی وشل خبر مانی هل فی ذالک قسم اللی زیه جرم جواب قسم چرے پوچھو لتعذبن مثل عذاب السابقین دا تقدیر دیکھا دا چیزوں نے گواہ دی کہ تاثر با عذاب درکشی مثل عذاب السابقین حل فی ذالک یقیناً پا دیکھے حل پا ماند قد سرا یقیناً دا قسم چیزوں نے ذکر شو قسم قسم دے لیزی ہجر دا پار دخاون دا قل تخویف دنوی این گورے چرا انکار کرے استارب دا آدے نسرا کمار ایرم چگا دے ایرم عاد ابن عوس ابن ایرم ابن سام ابن نوحو عاد بید دا قبیلی نم شخا عاد دو قسم دے عاد اولا چلی تا عاد ایرم وی دویم تا عاد ثانیہ ویلے چلی تا قوم دا سمود وی خا عاد سے ایرم قید ذکر ذکر کہ دا عاد اولا قوم دا حد علیہ السلام دے اے نگورے ترہی کار کرو استار اب دا دے نصر ارم ذات اللہ مادا آغا آت چا دے ارمو دائی دنی کنم دے ذات اللہ مادے چا خاوندو دستنو دنگ دنگ بدننے تاویل جستنی دی اوشو لے خبر مانی دنگ دنگ بدن بدننے اوشو لے تا بدا خیلو چا دا کنے اوشو لے اگدی اگدی ستنی دا شان دنگ دنگو اے نگورے چرنگی کار کرے استارو بے آد ان دادے نسرا آغا آد چا آد ایرم دے پوشل ذات العماد چا خاوند خاوندانو خاوندانو دستنو پوشل دا سے دنب دنیو اللہ تی آغا آدے نو کہ ندی پیدا شوی پا مثل داغے مانی فی البلادی پا خورنو کی اگا شدات چا بنگلہ جوڑا کرے وا دنیا کی جنت جوڑوں فکر دے شام دا آغا شداد غندہ کی بنگلہ چانو جوڑا کرے شداد دا داود علیہ السلام پا قوم کی یو زبردست بدبخت ہو فکر دے شام خجی دنگ بدنگنے آغا قول چپ دے کہ عوج ابن عنق یو کسو دا اسمان دلان دی بوئی ٹیٹ گر زیرا اسمان دلان خمانگا ٹول ٹیٹ گر زو وقت خبر مانے وجیب آمیش دا پارا پا ولو مانے واورا پرتاو دا دروغ دی دا آدم علیہ السلام قد چو مدا پا پاکستانی گز مانے دیرش گزو پوشول خبر مانے پا شریع گز مانے شپیت گزو دا ہر قسم اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی